Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah bu nasip olsa burada bu yâle sohbetinde konumuz biraz da tabi doğayla ilgili olacak nasip olsa inşallah teala. Kur'an-ı Kerim'de bulunan Şems suresi kısa surelerden. Bu sureler Mekke'de nazil olduğu için imanla ilgili konular bunlarda. Allah Teala buyuruyor bizlere bu sure-i şerifesinde. Bismillah, bismillah. Ve şemsi ve duhaha. Buradaki vav, buna vavül kasem. Yani yemin vavı deniliyor. Vel asri gibi, vel feci gibi. Buradaki vav yemin vavı. Allah Teala burada ve şemsi buyuruyor. Güneşe yemin olsun, and olsun. Mevla buyuruyor. Bir insan ne zaman yemin eder? Karşıki muhatabının tam ikna olması için o insan yemin eder. Tabi Mevlam'da her sürü haktır, gerçektir. Ama burada Mevlam Sûre-i Şerife'ye yeminle başlıyor ki dikkatler çekilsin. Ve Allah-u Teala yemin ettiğine göre demek ki bunda çok hikmetler var demektir. Normal bir kimse bile yemin ederken önemli bir şey yemin eder kişi. Önemli bir şey yemin eder. Bize beraber yemin ediyor. Ve şemsi, güneşi and olsun, güneşi yemin olsun. Ve duhaha, güneşin dalgına, ışığına, ısısına, yani enerjisine böyle yemin olsun buyuruyor. Güneşte bir enerji var, güneşte tabi. Ta oradan buraya bize geliyor, bizi burada yakıyor icabında. Yine bizler çıplak gözümüzle güneşe bakamıyoruz. Arada bu kadar mesafe olduğu halde. Peki güneş nereden alıyor bu enerjiyi, güneş? Bugün tabi bilim buna artık bulabiliyor. Hidrojen atomları, 4 tanesi bir araya geliyor. Helyum atoma dönüşüyorlar. Bunun fazlası enerjiye çıkıyor. Yalnız bu atomların helyuma dönüşüm meselesi rastgele olmuyor ama. Allah'ın kudreti şanı bir kanun kurala göre oluyor bunlar. Ne zaman ısı daha fazla olacak? Hatta bazen güneş enerjisi infraklar patlama olur orada ki dünyadaki hayatı durdurur bile. Bir de burada duha geliyor. Duha bir anlamda da kuşluk vaktine de duha deniyor. Çünkü kuşluk vakti güneşin en güçlü bir zamanı, başlangıcıdır. Ayrıca bunda hem kıyamete hem de insanın ömrüne bir işaret var şimdi burada. Güneş görülmediği zaman ufukta, tabi aslında var orada. Ama bir ülkede, yörede güneş görülmediği zaman o yöre halkı orada karanlıkta kalıyorlar. Bu da insanın hem dünyaya gelmediği bir dönem, yani kişinin de karanlıkta bulunduğu bir zaman, ki ana karnı o zaman kişinin de. Sonra güneşin üst kenarı ufukta göründü mü ışıklar başlıyor orada. Bu da insanın, yani bebeğin dünyaya geliş anı işaret olmuş oluyor. Sonra güneş yavaş yavaş yükseliyor doğduğu ufukta. Bu da kişinin yavaş yavaş emekleyip yürümesi, büyümesi anlamına geliyor. Kuşluk vakti ise insanın gençlik çağının en güçlü bir zamanı. Öğle vakti artık kemal deniyor, olgunluk zirve deniyor bu öğle vaktinde. Zaten güneş yüksele yüksele tam zirveye çıkar. Orada bir an bir duraklama olur, ondan sonra yana kayar, batıya döner. Buna da zeval vakti deniyor, o zaman öğle vakti başlamış oluyor. İşte öğle vakti de insanın tam olgunluk çağı zirvede. Ama hangi bir şey olgunlaştı mı arkada mutlaka gerileme başlar. Bu kural da böyledir. Hangi yıl bolluk olursa rahmetli Nasrettin Hoca üzülürmüş. Hocam diyorlarmış ya, bak ne üzülüyorsun, bu kadar bolluk var bu sene ama arkası bunun kıtlık dermiş. Hangi yılda kıtlık oldu mu o sevinirmiş. Neden? Arkası bunun bolluk dermiş. Yani her zirvenin bir de inişi var işte. Demek ki bir insan da hayatının tam zirvesi noktaya ulaştı mı önce bir duraklama, ondan sonra yavaş yavaş inişe geçme. Yalnız öğleden sonra güneş, şu anda güneş aşağı inişe geçti. Fakat bu pek belli olmaz şu anda. İkinci kadar fazla belli olmaz bu. İşte kişinin de orta yaşları çağı, ki şu anda kendini sadece yine genç zanneder. Ki şu anda farkına varamaz bunun. Ama ikinden sonra güneş batı yönünde hızlı olarak alçalma başlayınca, bu da nedir? Kişinin artık yaşları kabullenme dönemi anlamına geliyor. Derken güneş tabi batıda ufka gelir. Yine güneşin üst kenarı ufukta kayboldu mu akşam mezarına giriyor. Bu da nedir? İnsanın ölümü ve mezara girişi anlamına geliyor. Yalnız güneş doğmadan önce güneş işaretleri var. Yine batmadan önce işareti var güneşin. Mesela güneş sabah doğmadan önce tulu fecir deniyor. Yani tan yeri ağarması deniyor Türkçemizde buna. Nedir bu? Henüz insan daha dünyaya gelmedi ama işaretleri belirdi. Yine güneş ufukta battan sonra da evet güneş görünmüyor ama ufukta batıda havada bir kızarıklık olur. Nedir bu? Güneş yine belirtisi. Bu da nedir? Bir insan ölen kişinin mezarına girer, hem unutulmaz ama. Unutulmaz. Onun yakınları konuşurlar. İşte Kur'an okurlar, şunu yaparlar, hatırlarlar, bahsal dilerler. Eğer ki biraz da ünlü belli kişi ise onun bazı anıları falan konuşulur. Ama yatsı vakti geldi mi daha kızartı gider. Hava tamamen kararır, kişi artık unutulur. Unutan kişi artık kabir hayatına girer. Ertesi günü güneşin doğuşu nedir? O da işte yeni başlayan kişinin mahşere kalkışı anlamına geliyor bu da. Ve şemsi ve duhaha. Demek ki güneşin ikinci anlamı buna geliyor. Mahşerde. Güneş bir yörede yokken o yöre halkın normalde karanlıkta oluyor. Tabii günümüzde elektrik aydınlatma var ama bunun olmayan yerleri var. Halk karanlıkta kalıyor. Bir de gündüz yaşayan hayvanların her biri yuvasına çekiliyorlar. Kuşlar yuvasına giderler. Hatta vahşi hayvanlar bile her bir inine yuvasına çekilirler bunlar. İşte nedir bu demek ki? Herkesin ölümü berzah alemi hayat demektir. Sonra güneş ertesi günü göründüğü zaman bu bir nevi hayat saçıyor. Hayat üflüyor yeryüzüne, o yöreye. Su üfürülüyor. Herkes kabirden kalkıştığı gibi sabah daha güneş doğmaya başlarken kuşlar uçuşma başlarlar, hayvanlar otlama meralara giderler. Tabii bu şehirde belli olmaz da köylerde, kırlarda, yaylalarda, doğal yerlerde bu hayat daha güzel belli olur. Bütün canlı varlıklar, gece uyuyanlar yeni başlar, yeni hayata o güne başlarlar bunlar. Bu da işte bütün canlıların mahşerinde toplum anlamınadır. Ayrıca burada tabi Mevlamız güneş himmetine göre bunda özellikleri de vardır. Hayatımızda, dünya hayatımızda güneşe bağlı. Yağmurun yağması da güneşe bağlı. Eğer güneş enerjisi olmasa sular buharlaşmazlar. Denizlerde, derede akarsa buharlaşma olmaz. Su buharı olmayınca da bulutlar oluşmaz, gökten yağmur yağmaz. Yani hayatımız güneşe bağlı. İşte güneş enerjisi, özellikle su şeffaf. Şimdi toprağın üzerinde sıcak olur, altı soğuk serin olur toprağın ama. Toprak güneşten ememiyor. Fakat su enerjiyi emdiği için özellikle deniz kenarı sıvı yerlerde bayağı sıcak olur böyle. İşte Allah'ın koyduğu bir kanun gereği demek ki denizlerde güneşin enerjisini daha emiyorlar, ısınma oluyor ve denizlerde, okyanuslarda, bütün göllerde buharlanma meydana geliyor. 100 derece kaynayınca bir su, onda hızlı buharlama deniyor buna. Yani gözle görülebilen hızlı buharlama olabiliyor. Aslında 20 derecede bile buharlama olabiliyor. Bunu göz fark edemez. Çok şeffaf olur, hafif olur. Peki ne oluyor şimdi bunlar işte? İşte su buharı ama güneş enerjisiyle buhar meydana geliyor, yukarı çıkıyor. Su buharı havadan hafif olduğu için yükseliyor. Yükseliyor, gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Yukarıda bir soğuk hava tabakası var. Allah'ın koyduğu muhafızlar bunlar yani. Bekçiler bunlar bence. Eğer yukarıda su hava tabakası olmasa su buharı uzaya gider, atmosfere geçer. O zaman ne oldu? 50-100 yılda dünyada su kalmaz. Uçar gider bunlar bence. İşte soğuk tabaka su buharını tutuyor. Orada su biraz buhar, yani yoğunlaşıyor, su ağırlaşıyor biraz orada ama düşmüyor da yere de. İşte Mevlam bunları dilediği zaman Allah-u Teala, İsa'yı versen Allah'tan bu yetkiyi vermiş. Hemen rüzgarlar bu sefer. Eğer bu hava durduğu gibi dursa, rüzgar olmasa, o zaman ne olur? Okyanustan buharlaşan su yine oraya yağar. Ama ormanlar su gelmez. Ağaç, bitki olmaz başka yerde. Tarlada bitki olmaz. Mevlam ne koymuş Allah, kural koymuş Allah-u Teala? Rüzgar işte böyle. Allah-u Teala nereye dilerse o yöne esiyor rüzgar, bulutları sevk ediyor. Sevk memurları bunlar. Bu su buharı sevk ediliyor, sıkıştırılıyor, sıkıştırılıyor. Bir de gökten meteorlar yağıyor, toz haline geliyor bunlar. Bunun için yoğunlaşıyor bunlar. Allah Teala dilediği zaman, dilediği yere, Allah Teala dilediği nitelikte oraya sular iniyor. Demek ki hayatımız güneşe bağlı. Bitki olması yine güneşe bağlı. Bitki olması da. Şimdi güneş ısısı, enerjisi olmasa bitki de olmuyor. Bitkilerde yeşil yaprak vardır. Nedir bunlar? Bunda bir madde var. Klorofil maddesi diyorlar, yeşil renkte. Bunun için yapraklar yeşil renk oluyor bunlar. Genelde önce bir ağacın yaprakları oluşur, ondan sonra meyve olur. Çünkü ağacı besleyen nedir meyveyi besleyen? Kök, yapraklar. Kök suları emer, erimiş tuzları, elementleri erer, bunu yukarıya verir. Yapraklar da o klorofil maddesinin etkisiyle güneş güneşin de ışığıyla birleşince havadan karbondioksit emip alıyor. Alıyorlar. Bu karbondioksit gazı klorofil maddesinin de etkisiyle neye dönüşüyor bakın? Oksijene çevriliyor. Suya çevriliyor tekrar, bir de glukoza çeviriyor bence. Bu defa ne yapıyor yapraklar bunu? Oksijen havayı veriyorlar, hem hava temizleniyor. Hava temizleniyor, glukozu gövdesi alıyor, başka maddeye dönüşüyor. Yani içtiğimiz su da, yediğimiz gıdalar da, dünyadaki hayatta demek ki güneşe bağlı. Güneşe bağlı. Bu işte Mevlamız buyuruyor ayet-i kerimesinde, Bismillah, ve şemsi. Güneşi andolsun, güneşi yemin andolsun. Allah da bizim dikkati oraya çekiyor. Çekiyor. Demek ki büyük nimettir güneş. Bir de dua demiştik. Dua vakti de güneşin doğuşu ile öğle vaktin ortasından sonra kuşu vakti başlıyor. Güneş doğduktan sonra güneş aşağı yukarı 40-50 dakika yükseldikten sonra işrak vakti deniyor buna. İşrak namazı mı kılınabiliyor? Güneşin doğuşu ile öğle ezanını birleştirip ikiye ortaya bölünecek. Mesela diyelim ki 9 normal diyelim. Ondan sonra da kuşluk vakti başlıyor. Bunun için bu kuşluk namazı, dua namazı da sünnettir. Çok kıymetli bir şeydir yani o anda. Vel kameri İza telaha, Mevla buyuruyor. Vel kameri, kamere, aya da yemin olsun. Allah Teala. aya da. Yemin olsun. İdâ telâha, bu Hazamir buradaki şemse güneşe gidiyor. O güneşe tabi olduğu zaman. Ay, güneşe tabi olduğu zaman. İki türlü tabi oluyor burada. İki anlamına veriyor müfessirler. Birisi yeni ay. Hilal diye Arapça deniyor bunlara. Şimdi Arapçada hilal, kamer ve bedir deniyor. Hilal, ay yeni doğan, ay bir iki günlükken hilal deniyor, incecik olur. Sonra üç günden sonra kamer deniyor aya. Ondan sonra da bedir. Şeyde geliyor kasede, talal bedru aleyna diye geliyor. Bedir dolunay yani, yuvarlak olan geliyor. Yeni ay, yani hilal ne zaman doğuyor? Güneşin battığı yerde, battığı anda doğuyor yeni ay. Ona gözetleniyor. Yine bir de dolunay, yani ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece de, o da tam akşam ezanı olunca o zaman doğuyor. Dolunay'da doğuyor. Yani güneşe tabi oluyor. Bir anlamı da kamer, yani ay güneşe tabi, ona bağlı. Işığını güneşten alıyor ayda. Yani ayın kendi ışığı yok. Onun ışığı yok. Ay da ışığını güneşten alıyor. Bize yansıtıyor. Bize yansıtıyor. Yalnız ayın da dünya üzerinde bizim sağlığımızda çok ama çok etkileri, ayın da çok etkileri var. Biliyorsunuz aya çıkmıştı Amerikalı iki astronot. İlk olarak 69 senesinde aklıma kaldığına göre 3 kişi bunlar. Biri ayın çevresinde yöngesine döndü. İkisi aya indiler bunlar. Bu aya inen astronotlardan birisi sonra dünya döndükten sonra Mısır'a Kahire'ye gitmiş. Kahire'ye gidince oturmuşlar bir yerde bakıyor. Bir ses duyuyor. Problem bir ses duyuyor. Çok etkileniyor bu astronot. Duygulanıyor çok. Ne bu ses diyor. Böyle gayet duygulanmış, şaşırıyor. Ne bu ses? Efendim bu diyor, biz bunu ezan deriz diyorlar. İşte namaz vaktini bildirir. Müslüman namaza davet ediyor. Fakat bu böyle bir titriyor, öyle duygulanıyor. Ne o efendim diyorlar. Gözden yaş giriyor adam. Ben ayda bu sesi duydum orada diye bakın derler. Ve bu Müslüman oldu bu astronot bence. Müslüman oldu bence. Demek ki bakın, o anda kim bir dünyada kim ezan okudu, onun ezanı göğe çıkıyor. Mevla buyuruyor. Vel ameli salih yerfe'u. Bakınız. Ameli salih, ister Kur'an, ister zikrullah, ister ezan, namaz olsun, sohbet olsun. Eğer bunlar ameli salih iseler, Allah işi yapmışlarsa, yerfe'u bak. Bunda arşa çıkıyor, bunda çıkıyorlar. O astronot ayda o ezanın sesini duymuş. Ama ne olduğunu bilememiş arada böyle. Ve Müslüman oldu bu aslında kendisi. Şimdi peki ayın bizim ne ilgisi var ayın? Kan dolaşımı aya bağlı benim bakım şimdi. Yani kan dolaşımı aya bağlı. Hatta bir kimse dolunayda, yani ay yuvarlak olduğu zamanlarda bir kimse açıkta ayın altından dolaşırsa o kişinin muazzam baş ağrısı olur. Neden? Ay kanı yukarı çekiyor. Kan beni hücum ediyor. Baş ağrısı oluyor efendim. Biliyorsunuz Medcezir diye bir kural vardır. Ay okyanusu çekiyor efendim. Çekiyor. Ona çekiyor. Bilhassa yeni ay doğuşunda, bir de ayın 15'inde o zaman daha fazla olur. Okyanusları çeker böyle. Çeker. İşte o zaman yani ay bir çekim kuvveti ayda var. Ay bu çekim kuvvetiyle özellikle sulu şeyleri çeker böyle. Yani kan olsun. Hatta ağaçlar sürmesi de ayla ilgili. Bakın böylece. Mesela bir kimse tabi İslam aylarından yeni ayda bir çiçek eksin, bir fidan eksin, sebze eksin, daha çabuk olur böyle. Ona çabuk sürür, çabuk canlanır çabuklar. Hasta kişi bile eğer bir insan ay sonlarında hastalansın, hasta biraz daha uzar. Eğer kişi ayın başlarında hastalanmışsa daha çabuk şifa bulur, sağın daha çabuk kavuşur. Yani ayın daha çok etkileri var. Mesela dinimizde, İslam'da kan aldırmak da vardır İslam'da. Tabi bu kara pis kanı aldırmak vardır. Fakat bunda gününe peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İslami ayların 17. 19. ve 21. günlerinde bakınız. Tabi peygamberin ilmini akıl vermez. Yani bir peygamber güneşteki sırları, aydaki sırları, bütün sema sıralarını gayet iyi bildiği için, yani ayın her günkü insanın tecrübesini bildiği için Rübersam böyle böyle buyuruyor. Ayrıca ayın dünyamızda da bir baskısı var. Çekimiyle baskısı var. Mesela dünya daha hızlı dönebilir. Yani ay da bir baskı yapıyor. Vennehari izâ cellâha. Allah Teala burada yemin ediyor yine vennehari, nehari yemin olsun. Şimdi Arapçada yevm deniyor. Yevm gün demek. Mesela yevmi cuma. Yevm gün demektir. Nehar gündüzü. Leyl gecesi bunun. Burada Mevlam yemin ediyor. Vennehari nehara. Yani gündüzü emin olsun. İzâ cellâha. İyice paraldığı zaman, aydınlandığı zaman güne yemin olsun. Vela buyuruyor. Çünkü gün tabi aydınlandı mı bu nedir? Bir nevi karanlık, zulümat, bunlar Allah korusun küfrün alameti bunlar. Eğer bir kimse Allah korusun inkarcılıkta kalırsa Allah korusun. Ki buna kafir denir. Bunun fiiline küfür denir. Teala, bu kişi aslında karanlıkta kalıyor. Zulümatta kalıyor. Gönlü karanlık. Görüşü karanlık böyle. Gönlü dar. Huzursuz. Sıkıntılı. Bunun için ne kadar kafirler varsa bunlar çok kinci olurlar. Hatta bunlar saldırıcı olurlar. Karşı görüşe bundan tahammülü olmaz. Baskıyla, zorbalıkla önlemeye çalışırlar. İşte demek gün aydınlığı da nedir? İmanın nuruna bir alamet olmuş oluyor böyle. Bir insan elhamdülillah küfürden, inkardan çıkıp da imana geldi mi, olmak için kendisine elhamdülillah nura kavuşmuş. Bu diyor kişi kendisine. Velleyli idâ yavşâha. Mevla buyuruyor. Velleyli, leyle de yemin olsun. Leyle gece. Biliyorsunuz. İdâ yavşâha, o geceyle karanlık kapladığı zaman. Şimdi aslında tabii her şeyin bir de iyi tarafı da var şimdi. Nedir gecenin iyi tarafı da? O sessizlik halinde insanların gaflette olduğu bir anda kişinin kalkıp Allah-u Teala'ya kulluk etmesi Celle Şanı. Karanlıkta gece, geceleri. Hiç olmazsa günümüzde bir kimse erken sabah namazına kalksa bile bu nedir elhamdülillah? Yine geceden bir nasip almış oluyor kişi. Yani insanların uykuda olduğu zaman, gafil olduğu zamanda olanlar, ne kadar evlullah varsa hep bunların yolları geceden geçmişti böyle. Miraç da o da gece oldu, günün zamanı Miraç'ta böylece. Demek ki gecenin de o karanlık bir nevi örtü Mevlam örtüyor böyle. Örtüyor, yani set edeyim Mevlam kullarını. İşte gecede Allah-u Teala'yı unutmamak gerekiyor geceleri de. Hiç olmazsa en hafifinden bir kimse yatsı namazını cemaatiyle kılsa, kişi sabah cemaatiyle kılarsa o geceyi kul iyi etmiş gibi olabiliyor. En azından başlaması böyle. Bunun için elden geldiği kadar inşallah Teala yatsı namazını da sabah namazını inşallah cemaati ihmal etmemeye çalışmak gerekiyor. Bir kimse camiye gidemese bile hiç olmazsa evinde cemaat yapmalı kişi. Hanımla, işte kızınla, kim varsa namaza aklı eren çocuk olsun yine cemaat olur. Mesela 3 yaşında çocuk. Ona cemaat olmaz. Namaza aklı ermiyor çünkü. Namaza durur, sağa gider, sola gider, konuşur, namaz olmaz. Eğer bir çocuğun aklı namaza eriyorsa, yani namaz böyle kılınır, namazda konuşulmaz, yürünmez diye aklı eriyorsa, ki 7 yaşında en aşağı olması gerekiyor, işte bir kimse 7 yaşında bir çocuk ile, ister evladı olsun, kız erkek olsun, isterse kardeş olsun, kişi onunla cemaat yapsın, yine cemaat alıyor kişi. Alıyor bununla. Mesela hanımlar evinde tabii mümkünse hele cami yakınsa insanın cami hakkı var insanın üzerinde. Orası için Beytullah orası. Oraya onun hakkı var kişide. Hanım ne yapabilir? Eğer hanımın erkek oğlu varsa kaç yaşında? 12 yaşının doldurmuşsa o imam olabilir gene. Vessemâ'yı ve mâ benâhâ. Burada Mevlam şimdi bizlere yemin ediyor. Ve semayı semaya, göğe de yemin olsun gök. Gök neresi? Şimdi Arapçada sema deniyor buna. İnsan üst tarafına sema deniyor, gök deniyor bence. Mesela bulutlar, gökte diyoruz böyle. Hatta yağmur gökten yağmur yağ diyoruz. Bazen bulutlar aşağıda oluyorlar çok ağır bulutlar, aşağıda oluyorlar. Ama yine yağmur gökten yağıyor deniyor. Deniyor. Yani üst tarafımızda gök deniyor. Tabii bunun artık sınırı yok. Yedi kat gökler var. Artık nerede başlıyor, nerede bitiyor? Burada Mevlam buyuruyor ve ma benaha ve göğü bina eden bak. Yani göğe bir denge, düzen, kanunu koyan Rabbim. Burada ma men anlamında o Mevla'ya kasım olsun. Yere verilen göklere böyle bir düzen vermiş. Önce mesela bir hava tabakası, atmosfer diye hava tabakası var. Bundaki gazların yerleri belirli. Yani inkar edenler insanın haşa aptal ahmak olması gerekiyor. İnsan hiçbir şey görmez, insan gözü kör olsa, kişi şu havaya baksa insan, havaya baksa, havada bir denge düzen var ama. 178 azot bunun bakın. 121'e oksijen. Kalana kavanozu şundan bundan gazlar böylece. Ama bu gazların belli ölçüde olduğu bir gazlar bir de bundan yerle belirli. Karbondioksit ağır en aşağıda bakın şimdi. O zaman en üstte. Eğer karbondioksit gözü hafif olsa ne olur? Yukarıda olur. O zaman yerde bitki olmaz ki. Bitki onu alması gerekiyor. Alması gerekiyor. Ona Allah bir ağırlık vermiş böyle işte. Vermiş. Sonra ne kadar gazır hafif de olsa yine atmosferin dışına çıkamıyorlar ama. Yer çekim var şimdi. Yani her şeyde bir denge düzen var. Sonra ayın yeri belirli, dünyanın yeri belirli, güneşin yeri belirli, yıldızların yerleri belirli. Şey. Kim bilir ne galaksiler var. Işığı bize daha gelmeyen yıldızlar var. Güneş sisteminde bir yıldız daha var. Kim nasıl bir enerji? Kaç milyar belki ısıları var. Mesela güneşte bile aşağıda 40 milyon derece var güneş ısı bakınız. Güneşte bile. Mesela güneşte enerji nasıl oluyor? Hidrojenler helyuma dönüşüyorlar. Ama dünyada bu olmuyor. Niye olmuyor? Isı lazım. En aşağı 5-6 milyon ısı lazım ki hidrojen helyuma dönüşmesi için bakınız. Yani güneşte muazzam korkunç bir ısı var güneşte. Isı var güneşte. Ondan çok kat kat büyük yıldızlar var güneşte. Bunları yaratan, bunları dengeleyen, düzenleyen, buna kudreti veren Mevlam bunlar. Sonra melekler var göklerde, ruhaniler var meleklerde. Vel erldi ve ma daha Mevla buyuruyor. Ve yere yemin olsun Mevla bir arza. Yani dünya yemin olsun. Ve ma taha deha anlamına geliyor. Yeri düzenleyen, döşeyen. Yani insan hayat koşullarına uygun yeri yaratan Mevla bakınız. Yaratan. Ayda atmosfer yok ayda. Ayda Atmosfer olmayınca ne oluyor ayda şimdi? Ayda muazzam ısı var şimdi. Ay bir ayda dönüyor kendi ekseninde bakınız. Dünya 24 saatte dönüyor ekseninde. Ay kendi ekseninde bir ayda dönüyor. Bunun için ayda 15 gün gündüz oluyor, 15 gün gece oluyor ayda bakınız. Bir tarafı 15 gün gece. Ne oluyor gece olunca? Eksi yüzden fazla soğuk ama. Yüzden çok fazla eksi soğuk. Gündüz olan kısmı da artı 140 derece sıcaklık oluyor ayda bakın. Böyle. Atmosfer yok. Işığını süzemiyor. Süzemiyor. Böyle. Yani şu dünyanın yaratılışı böyle. İnsanın yaşamına Allah bunu uygun yaratmış böyle. Vel erdi ve ma tahaha Mevlam buyuruyor. Yani insan yaratılmazdan önce bu dünya insanın yaşam koşuluna uygun bir duruma getirilmiş bu dünya. Şimdi buradan Mevlam insana hitap, Allah Teala bize hitap ediyor. Şöyle buyuruyor. Ve nefsin ve nefse yemin olsun ve ma sevvaha o nefsi tesvi edene, düzenleyene. Burada nefis insan anlamına geliyor. İnsanın tabi iki yönü var. Bir insanın beden yapısı var. Bir insanın ruhsal yönü var. Duygular insanda var. Burada ikisini de alıyor burada. İnsanın bedensi yapısını yaratan Rabbim Allah insanı burada düzenlemiş bak. Ve ma sevvaha melabiyye. Sevvaha yani tesviyelim, düzenleme. İnsanın dışı şimdi. Boyun mesela her tarafa dönüyor bak. Böyle dönüyor. Elde ayakta eklemler var. Eğer düz kemik olsaydı dümdüz kalır böyle. Eklemler var. Bir de her eklemde yağdanlık var bakınız. Sürekli yağ oraya veriyor böyle. Eğer yağ olmasın, yağdan olmasın kireçlerim olur böyle. Hareket etmez. Sürekli yağ veriyor, eklemler ediyor. Sonra parmaklar, eklemler var. Bir de parmak deriler biraz gevşek. Eğer gergin olsun, bükemeyiz bunlar, açamayız bunlar. Esneme payı var. Bedende. İnsanda kaş var. Hem insanın güzelliğini sağlıyor, hem de alnına gelen terlere bak, tam sağa sal veriyor böyle. İnsanda kirpik var. Gelen tozu şunu bunları tutuyor. Bütün insanlarda, hayvanlarda kirpikler tek sıra olduğu halde yani devede iki sıra kirpikler bakın işte Allah hikmetine bakınız. Devede. İnsan olsun, yani koyun, keçi, canavar, kurt ne olsa olsun her hayvanın gözüne kirpikler tek sıra. Devede iki sıra. Neden? Çünkü çöl fırtınası oluyor. Çölde muazzam çöl fırtınası oluyor. Oluyor. Eğer o çöl fırtınasında devenin çift kirpi olmasın, eğer kum kaçarsa devenin gözüne, tabi yakacak gözüne böyle işte. Onun gözünü koruyor böyle işte. Koruyor. Yani insanın yaratılışı, her şeyi. Ki parmak izi bile herkesin başka. İnsanın iç organları, bir de sistemler var. Mesela bir solunum sistemi. Burundan başlıyor. Gırtlak var, nefes borusu var, akciğer var bakın böylece. Dolaşım sistemi, sinirim sistemi böyle. Yani belli organlar birbirine yardımcı oluyorlar. Biri olmasın, olmuyor böyle. Bunun düzenleyen kim demeye? Hücrelere başıboş mu hücreler? İki böbrek var, ikisi aynı eşit büyük böylece. İki göz, ikisi eşit. İki kulak, eşit böylece. Hele diş konusuna ben şahsen çok böyle kafamı takıyorum diş konusuna. En uzman bir diş hekimi yıllarca eğitimini görüyor. Bir tecrübe, deneyim sahibi oluyor. Hatta bazen ünlü bir hastası oluyor. Dişini yapacak. O kadar özen gösteriyor ama yine tam başı olamıyor gene. Böyle. Şu dişlere bakın. Böyle. Alt üste öndeki dişler başka, yandaki başka, az dişi başka, alt üst aynı şekilde. Bir de aynı büyümeleri. Eğer şu dişlerin çıkışı haşa bir ilahi kontrolde olmasa, başı boş olsa ne olur? Dişin biri çıkar, yukarı çıkar, aşağı iner, uzar, büyür. Ne olur insan? Organlar bunun gibi kardeşim. Akciğer, kalp çalışmaları, çalışma sistemleri, hele beyin yapısı, hele beyin yapısı bak. Mevlam beyni bir kaleş almıyor bana. Kemikten kalın bir kaleş almıyor bak. Beyni. Korumak için böyle şey. Bir de bunun dışında beyin sıvısı var bir de bakın böyle. Eğer beyin sıvısı olmasa, beyin kafatasını yapışık olsun, hafif bir çarpmada beyin zedelenir böyle şey. Beyinde bir sıvı var, yüzüyor beyin orada. Hafif çarpmalarda bir esneme payı var böyle. Böyle beyni koruyor böyle. Sonra beyinden nice nice merkezler var. Yani bizi aşan merkezler var. Mesela refleks deniyor. Elimiz olmadan kişi bir hareket yapıyor böyle. İşte bunu kontrol merkezi idare ediyor bunları anda böyle. Ediyor bunları. Mevla buyuruyor. Ve nefsi ve muhasebbaha bak. O nefsi yaratan, insanı yaratan, onu bir tesviye eden. Organlarını, kulağını, burnunu, gözünü, kaşını, rengini, iç dış organı eden. Bir de bunun ötesinde insanda bazı duyular var insanda. Kişide. İnsana bir gönül var mı? Hayvanda yok gönül mesela. İnsana bir gönül duygusu var. İnsan seviniyor, üzülüyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. İnsan ilerisini düşünüyor. Ruh var insanlarda. Fe'elhemeha hücureha ve takuvaha. Böyle bırakın şimdi. Fe'elhemeha. Bazen biri nefsi insana gidiyor. Allah-u Teala her insana ilham ediyor. Bu ilhama ilmi zarur deniyor. Yani zorunlu ilim deniyor buna. Allah-u Teala her insana ilhamla bildiriyor. Hücuraha. Hücur, facirlik, günahkarlık, kötülük. Her insandan kötülük gelebilir. Alkol alabilir, işte şunu yapabilir, bunu yapabilir, şey yapabilir. Ve takvaha ve tekvalık. Her insan tekva olabilir. Allah Teala her insan eşi yaratmış. Allah her insan iki duyguyu vermiş. Kişi evliya da olsun, onda iki duygu vardır onda da. Evliyada da. En kötü insanda da iki duygu vardır. Yani herkes fıtri olarak, herkes yaratılıştan fıtri olarak her insan kötülüğü kötülüğünü bilir. Kalkmasa bir adam öldür, katil oluyor. O kişinin kötü olduğunu biliyor. Mesela çantasını gasp ediyor. O bunun kötü olduğunu biliyor. Hırsız. Bu hırsızın kötü olduğunu biliyor. Bu işi nasıl yapıyor? Gizli yapıyor bu işi. Gece yapıyor bu işi böyle. Saklanıp bu işi yapıyor. Demek ki her insan az çok genel bir yapıda herkes kötülüğün olduğunu biliyor. Bilebiliyor. Fakat işte burada kul iradesinin kullanması meselesi var şimdi burada. Eğer kişi iradesini kullanmazsa, yani kişi ruhsal yönüne yönelmezse, kişi Allah'a korusun nefiste kalıyor. Nefis, şeytanın daha beteri nefis Allah'a korusun. Nefis, her kişi böyle kötülüğe. Aslında kötülük yapmak daha zor. Yani kötülük yapmak para da istiyor sonra. Bedava olmuyor. Bir sigara alacak, milyonlarca para bugün bir sigara almak. İleride mesela lira olacak da bugün için milyon diyoruz. Bir sigara almak. Alkol almak bu kadar para istiyor. Yani kumar parası gidiyor, sağlığı gidiyor, beyni yoruluyor bunda, sinir sistemleri bozuluyor. Aslında demek gerçekte kötülük yapmak daha zor aslında. İnsan düşman sahibi de oluyor. Hem kendi sağlığını bozuyor, düşman sahibi de oluyor. Mesela maçlar bile. Her maçta aşağı yukarı bir olay çıkıyor. Her şey bir ünlü onlara göre maç olduğu zamanlar zavallı polis, alarmda polisler. Binlerce polis. Ne olacak? Savaş mı olacak burada? Savaş oluyor ya. Birbirine girmeler, arabalar camlanıyor, taşınlar, şunda bunu atılıyor. Halbuki bayram namazı hiç olay olmuyor bayram namazında. O kadar bayram namazında her İstanbul gibi büyük camilerde belki on binler, belki daha fazla bahçeleri doluyor camilerin. O kadar muazzam İslam kalabalık oluyor. O kadar kalabalık oluyor. Ama kimse yanındakine vay ben sıkışırım demiyor hiç böyle. Bakınız değil mi? Yani bir maç bile genelde bir olay olmasa bile gerilim oluyor maçta. Bir gerilim oluyor. Hiç olmazsa böyle laf sataşma oluyor, bir şey oluyor. Olaya dönüşebiliyor. Hatta ölümle sonuçlanabiliyor maçta bile. Ama bir bayram namazında o kadar kalabalık oluyor. Hele haçta mesela. Hele haçta. Arafat'ta bir meydanda 2-3 milyon kişi. Belki daha fazla. Bir araya geliyorlar. Kimse de kavga etmiyor arada. Hiç kimse kavga etmiyor arada. Demek ki bak Mevlam buyuruyor. Allah Teala kulu ilham ediyor Mevlam. Kötülüğü de iyiliği de böyle kardeşi. Yani İslam neyse hep iyi bunlar kardeşi. Bir insan Allah için birine bir şey verirse karşılığını beklemiyor. Ama Allah için vermeyen kişinin abi karşılığını bekliyor. Karşılığı görmeyince kızıyor bu sefer. Abi ona şöyle şöyle bana yapmadı böyle diyor. Şimdi karşılığını bekliyor bu sefer. Allah için olmayınca. Mevlam buyuruyor yine Esnebillah kad eflaha kesinlikle felaha kavuştu. Kurtuldu yani. Kim men zekkaha kim ki nefsini temizlerse kim ki nefse marsını temizlerse insan kalbinin gönlünü temizlerse nasıl temizleme? Önce tabi günahlardan temizleme. Bir kişinin gönlünde günahlar varken biliyorsunuz günahlar amel defterine yazılıyor. Bir de insanın günah işlediği yer odana şahit olacaklar. Mesela şu anda burada elhamdülillah şu otlar, ağaçlar hep dinliyor bunlar burada şimdi. Hep bunlar bize şahitler. Maşallah inşallah teala. Tabi günah da bunun gibi. Şimdi bazısı da gidiyorlar bazı kırlara, yaylaya gidiyorlar. Ama tabi içki içiyorlar orada. İşte başka bir kötülük yapıyorlar orada. Demek ki günahlar hem amel defterine yazılıyor hem de günah işlenen yerde orada kalıyor. Bir de insanın gönlüne kara leke yapıyor günahlar. Günah işleyen kişinin kalbi kara notalarla kararmaya başlıyor. Bir kimsenin kalbi kararmaya başladı mı o kalp imanda, inançta, ibadette duyarsız olmaya başlıyor kalp. Evet Allah var da celali ama diliyle efendim. Hem Allah inkar etmez ama Allah isyan da celle şanı. Namaz kılar ama namazdan zevk almaz. Yani o kişiye göre dünya işi daha önemli. Gülme, konuşma, dostlarla şey yapma onun için daha önemli ona göre. Neden? Namazdan feyiz alamadığı için. Alamadığı için. Sahabeler onlar sefere giderken yolda tabi onlar bizim gibi arabaya gitmiyorlar. Deve üzerine gidiyorlar. Böyle. O kızgın çöllerde yol yok. Dağ, tepe, çakıl makıl kızın kumuna gidiyorlar. Arada bir mola veriyorlardı bir yerinde. O kızgın çölde yanmışlar. Arada kum fırtınası oluyor. Bütün her tarafları yanıyor, terliyor. O çamur ve tozlar yapışıyor kendilerine. O kadar bitkin bir hale geliyorlar. Mola verildiği zaman ne yapıyor bunlar? Abdesti olan hemen namaz duruyorlar bakınız. Vakit namazı değil ama. Nafile namaz da böyle. Abdest olmayan alıyor. Su olmayan teyim yapıyor. Namaz duruyorlar. Allah da bize buyuruyor bunu Fetih Suresinde. Sebillah. Terahüm rükkan sürceden böyle bakın. Mevlam buyuruyor. Terahüm. Onları görürsün Mevlam buyuruyor. Peygamberimizi ve sahabelerini yukarıdan başlıyor. Onları görürsün. Rükkan sücden. Çokça rükû secde onları görürsün böyle. Görürsün böyle şey. Demek ki sahabeler onlar yorgunluğunu namaza gideriyorlar bakınız. Bu anlama geliyor. O çöl yorgunluğunu hatta savaş dönüşünde ki çoğu yaralı oluyorlar. O yorgunluğunu bunlar namazda giderebiliyorlar. Nasıl gideriyorlar? Tabii namazdan çok tat alıyorlar ama böyle. Yani onlar namazda durdukları zaman o kadar feyiz, o kadar tat namaz alıyorlar ki ruhsa bir atmosfere giriyorlar. Onların tabii gönlü ruhu dinleniyor namazda. O hale geliyorlar. İşte Mevla buyuruyor. Nefsini temizleyen, önce kişi kendini günahtan temizleyen. Bu tabii iki türlü olur. Bir bulunduğumuz anda, halde günah işlememek ile. Yani kalbi daha karartmamak için. Amel defterine fazla günah yazdırmamak için. İkincisi bir de yazılımlar var ama. Kalpte kara lekeler var. Onlar kalacak mı? Yok, hayır. Onların da temizlenmesi gerekiyor. Bu da neyle olacak? Bu da tevbiyle olacak. Peki estağfurullah yeter mi acaba bunlara? Şimdi biliyorsunuz bazı lekeler, mesela normal bir temiz bir çamur. İnsan üzerine sıçramış bir yerine. Kişi bunu kurudu mu, ufaladı mı, ovadı mı çıkabilecek bunda. Bazı basit lekeler de soğuk su ile çıkıyorlar. Bazı lekeler sıcak su istiyor. Bazıları sabun istiyor. Bazı deterjan istiyor bazıları. Hatta bazıları daha başka ağır konuşu istiyorlar bunu işte efendim. Demek ki leke, bir leke ne kadar ağır bir leke ise onun temizliği onun eşit oranında daha zor oluyor. Işte. İşte günah da bunun gibi. Günah da bunun gibi. Mesela kişi Allah korusun büyük günahlar işlemiş. Allah affetsin estağfurullah oluyor mu? Olmuyor Allah'a emanetler. Ya sıcak su istiyor, kaynatmak istiyor, deterjan istiyor, bunu olmak istiyor, olmak istiyor, tekrar olmak istiyor, tiner istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Bayağı bir şey istiyor böylece. Demek ki tevbe de öyle kolay değil. Tevbe öyle kolay değil. Yalnız kişi tevbe ettiği zaman af o anda oluyorsa o kişi o hal malumu bildirilir. O da var böylece. Yani bir kimse gerçek olarak önce bir duygu, pişmanlık duygusu. Neden mi Rabbim isyan ettim? Neden ben günah işledim? Beni yaratan Rabbime ben döneceğim diye kişi günahlarını hatırlayarak içinden, gönülden tam pişman duygusunu duysa, üzülse kişi buna, insan çekilse bir kenarıya, hatta iki rekatta namaz kılsa kişiye, 30 namazın üzerine gerçek anlamıyla gönül Allah'a yalvarsa kişi tabi dile bak istifa ederse Allah Teala kulunu affettiği anda Allah bunu kuluna bildirir işte. Kulağında bunu bilir. Yani kulağında anlar ki Allah affetti kendisini. Bunu kılmıyor böylece. O duygu kula verilir böylece. O anda kula bir ağlama gelir böyle. Sevinç gözyaşları kişiye gelir anda. O gözyaşı tuzlu olmaz o gözyaşı. İşte başka olur böylece. Başka gözyaşı olur. Hatta o gözyaşı demekten saklıyorlar muhtemelenler. O gözyaşını böylece. Kişi zaten geçerken o gözyaşının damlası cihaz ateşini söndürebiliyor böyle. O gözyaşı böyle. Ve kad habe men dessaha. Mevla buyuruyor. Ve kad habe aldanmış oluyor. Men dessaha. Kim nefsini temizlemezse. Günah üzerine bir şal çeker, örtü çeker. O duruyor orada günahları durur. İşte günah işler işlemez. Öyle eğlence gülüp oynarsa kişi Allah korusun. Bu da ne olmuş Allah korusun? Aldanmış oluyor tabii. Kime zararı? Tabii son nefesi gelince esas orada başı pişmandı. Daha mahşere gitmeden ama. Son nefeste. Son nefeste. O anda kişinin gözünden perde kaldırılıyor son nefesinde. İnsan da kendini görüyor. Kişi anda gönlünü görüyor. Nur mu, zulümat mı? Yine kişi şu anda kâtip meleklerini görüyor. Ve kişi şu anda kendi amel defterinde görüyor kişi şu anda. Şimdi sağdaki amel defterine bakıyor. Eğer sevabı azsa tabi yandı. Soldaki amel defterine bakıyor. Günahı çoksa mesela bir vakit namaz kılmamış. Bir vakit namaz günahını da görebiliyor onu. Dağlar gibi günahlar görüyor kendisine. Bir de kişi şu anda yerini görüyor. Gideceği yer cennet mi, cehennem mi? Son anda. Kişi onu da görüyor kişi şu anda. Tabii o andaki insandaki pişmanlık o anda. İnsandan muazzam pişman duygusu kişi. Muazzam ama kişi. Ama iş işin tabağında geçti muhtemelen. Bu herkesin başına gelecek. Yani kimse bundan kurtulamıyor efendisi. Sonra ölümün yaşı da yok. Efendim işte ileride yaparım diyor bazıları. İleride yaparım diyorlar. Yani sanki daha yaşayacak da ileride dönüş yapacak. Bugün ne dönüş yapamıyor? Nefsi kuvvetlenmiş. Gönlü kararmıyor inşallah korusun. Günahlar tabiat huy haline gelmiş. Yani nasıl bir nikotin, alkol bağımlılığı varsa bir de Allah korusun günah bağımlılığı var Allah korusun bir de. Günah bağımlılığı var. İşte. Demek ki bunun için bir an inşallah dönüş yapmak gerekiyor bütün Müslümanlara. Allah-u Teala şimdi bize burada bir helak olan kavmi aldı bizi burada örnek veriyor bize burada Mevlam. Batan bir kavim. Yani nefsini temizlememiş, günahından geri dönemeden helak olan bir kavim. Semud kavmi. Allah bize bunu burada örnek veriyor. Bismillah. Kezzebet Semud'u bir tegvaha Mevlam veriyor. Kezzebet yalanladı, inkar etti. Semud'u, Semud kavmi bir tegvaha tuğyanlı azgınlıkları ile. Semud kavmi. Semud kavmi buna Kur'an'da bir de Eshab-ül Hicr diye geçiyor. Medine ile Tebuk arasında yaşadığı yerlere bunların. Hala onların kalıntısı duruyor orada. Ama kimse oraya yerleşmedi oraya. Böyle. Hala onların batan yerleri, çöken yerleri, kuyuları falan duruyor orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Tebuk'a giderken Medine-i Münevvere'den öncü birlikler buraya varmışlar. Batan, Semud kavmine varmışlar. Orada kalan tabi kuyular, eski kuyular kalmıştı orada. Sahabelerin yolda suyu bittiği için orada kuyulara bakmışlar, çekip bakmışlar, güzel suyu. Oradan su almışlar, kaptan doldurmuşlar. Arkadan peygamber geldi. Ne yapıyorsun burada? Resulullah burada kuyu buldu birkaç tane. Buradan su dolduruyoruz. Peygamber geldi. Çabuk dökün onları, dökün onları. Ne oldu ya Resulullah? Allah bu kavmi helak etti. Burası da lanetlendi. Allah'ın buraya gazabı uğradı. Durmayın burada. Peygamber ondan sonra döktürdü. Hem oradan çabuk kaçtı oradan böyle işte. Yani Medine ile Tebuk arasında Eshab-ül Hicr denen yer. Hatta orada bir tabela var. Akşura yazıyor aklıma kaldığına göre. Medayin-i Salih. Salih Aleyhisselam'ın Medine'leri. Medayin şehrin çoğulu, Medine'nin çoğulu diye yazıyor var orada. İşte yani batan bir kavim hala canlı olarak onların batan yerinde yaşıyorlar. Allah'ın gazabını uğrayan, lanetlenen bir yer. Şimdi buradan tabii konuya girmeden inşallah buradan bizim bir şey çıkarmamız gerekiyor. Demek ki bir yerde eğer çok günah işleniyorsa orada Allah'ın gazabı oluyor. Orada Allah'tan lanet oluyor, lanetleniyor. Oradan kaçmamız da gerekiyor böylece. Sahabenin biri bir yere giderken bakıyor ki bir saz şunca oyunlu havada bir şey çalıyormuşlar şeyler. İki parmağını tıkamış da iki kulağına böyle orada koşarak gerekmiş oradan bakın derler. Günümüzde şimdi Allah korusun kişi evleniyor yok düğün salonda salon düğün olacak. Sazlı, cazlı oluyor Allah korusun. Yani bir Müslüman oraya nasıl gidebiliyor oraya böyle? Yani onun oraya gidebilmesi mesele ama. Efendim işte karışım da, oğlum da, kızım da, damadım da, şusu, akrabam, yeğenim, şunlar bunlar. Güzel ama sen öldüğün zaman ya, senin kabrine kim geliyor değil mi ya? Kim geliyor değil mi ya? Evet, oğul da, kız da, damat da, torun da, kardeş de üzülürler tabii öldüğümüz zaman. Biraz ağlayabilirler de. Ama ne yapıyorlar? İnsanı kabre gömüyorlar. Bizim toprak atılıyor. Tek evine dönüyorlar. Evine dönen kişi ne yapıyor? Oh yoruldum be, karnım acıktı değil mi? Hemen. Hem oturuyor, yemek yiyor. Hatta cenaze evinde. Emin olun, ben anlayamıyorum ya, bunu anlayamıyorum ben işte. Böyle birkaç cenaze evinde bulundum. Cenaze gömüldü, eve gelindi. Yakınları, komşular, şunlar bunlar. Tabii komşular yemek falan getirmişler. Sofra kuruldu. Baktım o cenazenin yakınları, bakınız. Cenazeye gömüldü, eve gelindi. Cenazenin yakınları otururlar sofralara, masalara. Çatal kaşık elinde, nasıl? Konuşa konuşa böyle. Oo. Efendim ızgarasında, tatlısında, pilavında nasıl böyle yiyorlar böyle. Üzerine bilmem neler şeyler, üzerine çay demiyorlar. O zavallı, o zavallı hatırını kırmayın diye günah işte bunlar için günah işte falan. Yok, yeğenim için, kardeşim için, işte evladımdır işte şu bu, onların hatır için günah işledi. O sağlık düğünleri yaptı, o haram işte onlar için. Onlar ne yapıyorlar bakınız. Daha hep bunu görmüşsünüzdür. Ben çokça çok bunu yani aklı erdiremedim böyle. Ya nasıl bunu yapabiliyorlar böyle şey. Cenazenin yakınları böyle şey. Ben boğazdan geçmez anda yemek yiyorum boğazdan böyle şey. Bunu yapabiliyorlar. Demek ki günah işlerinde kaçınmak da gerekiyor. Tabii hepimiz bunun farkına varmışızdır da. Mesela ben başka bir vilayete gezmeye bir gittiğim zaman biraz yoruldum mu gürültü patrıya pek sevmem. Ne yapıyorum dinlemek için? Hemen bir camiye girin muhtemelen. Hele İstanbul'da hemen bir camiye girin bakın. Camiye giriyorum. İki kat namaz kılıp oturuyorum bir yere. Hemen dinleniyorum bakın. Yani camide ruhsal manevi hava var. Orada insan dinleniyor orada. Neden? Camilerde günah işlenmediği için bakınız değil mi? İşlenmediği camilerde. Ama kişi başka günah işleyen bir yere girsin insan, ne kadar yani görünüm, manzara güzel de olsa insan da yoruluyor bakınız. İnsan da yoruluyor orada. İşte demek ki bir nevi cennet ve cehennem dünyada var muhtemelen. Dünyada var böylece. Bunun için günah işleyenlerden çok kaçınmamız gerekiyor bak. Peygamber arasında öyle buyuruyor eshabına. Eshabım, çabuk dökün suları. Dökün suları, buradan hemen kalkın. Hemen oradan kalkın, derhal yürüyün bakalım oradan. Bu Allah'ın gazabı vardı burada, buyurdu. Allah Teala buyuruyor, işte Semud kavmi azgınlıkları ile onlar peygamberlerini yalanladılar. İzin ve az eşkaha ve en şakiler, en kötüleri de ayaklandı. Hasarların devesini öldürmesine geliyor. Bu Semud kavmi çok iri yapı insanlarmış bunlar. İri yapı. Çok kuvvetli kişilermiş bunlar. Sıhhatli, sağlıklı ve uzun ömürlüymüş bunlar. Bunların bulunduğu yerleri de çok bereketliymiş o dönemde. Bu Semud kavminin de bütün bunların işleri de taş işlemeciliği. İlk dünyada onlar başlamışlar bu işe. Taş işlemesine başlamışlar. Hatta öyle yapmışlar ki kayayı oyup ondan bir bina ev yapmışlar kayadan böyle. Kayayı oyar işine girmişler. Kapı yapıyorlar, salon yapıyorlar. Oyar içerisine bölümler yapmışlar. Böyle evler yapmışlar. Zamanla tabii çok katlar yapmışlar taşlardan. İşte kaseler, tabaklar, şunlar, bunlar yapmaya başlamışlar. Derken bundan zaman zaman ölen bazı ünlü kişilerin de taşların heykelini yapmaya başlamışlar bunlar. İlk oradan başlıyor, heykelcilik oradan başlıyor. Bunları yapma, heykel yapmaya başlamışlar bunlar. Nuh Aleyhisselam kavminde vardı, onunki ağaçtan onlar. Bunlar taşla yapmaya başlamışlar. Ünlü kişi, ölen kişinin arkasından onun heykelini yapmışlar. Şehrin belli yerler bunlar dikmeye başlamışlar. İşte zaman zaman bu heykelde bir putlaşma başlamış onlarda. Onlar bunu putlaştırmışlar. İlahlaştırmışlar bunlar heykellerini. Allah Teala bunlara peygamber olarak Hazreti Salih'i göndermeyle onlara. Kendi aralarından gönderdi. Salih Aleyhisselam Hazretleri o kavim içerisinde insanların hepsinin sevdiği, saydığı, güvenilir bir kişiymiş Salih Aleyhisselam. Peygamber olmadan önce. Allah'a peygamberlik verdi. Peygamber olunca insanın tabi Allah'a davete başladı Salih Aleyhisselam. Başladığı gibi çok güçlü insanlar, sağlıkları yerinde, kuvvetli insanlar, tabi nefisleri azmış. Böyle. Yani yeme, içme, o zaman hava daha doğal, yaşam o zamanlar var. Yani sinir sistemleri rahat, gönülleri rahat, hava oksijeni bol o dönemde, sağlıkları yerinde güçlü insanlar haramlığa yönelmişler. Haramlar, şunlar yönelmişler, puçuluk hareketlere başlamış. Hazreti Salih Aleyhisselam bunlara çok uğraşıyor bunlarla. Ancak çok az kişi imana geliyor. Bir gün diyorlar ki, ya Salih diyorlar, sen diyorlar artık uzun bir zamandır bizi bu durmadan Allah'a davet ediyorsun diyorlar. Eğer diyorlar elinde bir kuvvetli mucize varsa göster de hadi bilelim bakalım diyorlar bunu. Peki ne istiyorsunuz diyor bunlara soruyor. Şimdi bunlar yani muhal olan bir şeyi kendi görüşlerine göre yani olmayacak bir şeyi isteyelim ki diyorlar yani yapamasın da peygamberi davasından vazgeçsin diyorlar işte bunlar. Toplu kenara şöyle karar veriyorlar. Onların kutsal saydığı bir kaya varmış. Ta, tepe varmış. Kaya tepe varmış yüksekçe. Diyorlar ki ya Salih diyorlar. Eğer senin Rabbin diyorlar şu kutsal tepeden, kayamızdan, taş kayanın içerisinden birinin dişi deve çıkarabilirse diyorlar. Deve 10 ayda doğurur. 10 aylık gebe deve. Kırmızı tüylü olacak diyorlar. Dişi deve çıkacak diyorlar. Kayanın içinden çıkacak. Birkaç adım yürüyecek, hemen yavrusunu doğuracak. Yavrusu dişi olacak diyorlar. Eğer senin Rabbin bunu yapabilirse, tam inanca sana diyorlar. Şöyle diyor Salih Aleyhisselam, ben Rabbime dua ederim, benim Rabbim her şeyi yapar. Yani Allah için bir şey yapmıştım mesela. Ya Mevla atam can ve hayat verişti Mevlam beni yani. Babası bir şey tabii. Onlara şöyle söylüyor, ama bu büyük mucize. Allah Teala bunu verir ama eğer imana gelmezseniz helak olursunuz ama diyor. Geliriz diyorlar. Ama diyorlar önce diyorlar bizim diyorlar kendi adamları Allah'a yalvarsın. Onu yapabilirse diyorlar sen diyorlar bize tabi olacak mısın? Olurum peki diyor. Onların belli bir bayram günleri varmış. O günde bütün halk toplanıyorlar, kayın etrafına toplanıyorlar. Tek kişi kalmıyor. Hasta, yaşlı bile oraya götürüyorlar, toplanıyorlar. Önce onların kendi inançlarına göre, yani putların başına olan bir adam akıllarına göre, onlar heykeller alıyor, önlerine alıyorlar. Heykele secde ediyorlar, işte önüne eğiliyorlar, bükülüyorlar, saygı duruşu yapıyorlar, dua ediyorlar, olmuyor, olmuyor tabii. Ne olur şu kaydan bir deve çıkar. Yalvarıyorlar heykelleri taşlara. Tabii çıkaramıyorlar. Efendim kurban keselim diyorlar. O zaman yapay diyorlar. Peki bakalım. Getiriyor koçları. O heykelin önünde koçları kesiyorlar. Bak ne olur sana kurban da kestik bunları. Bir de buradan bir deve çıkar. Tabii çıkaramıyorlar. Hiçbir çıt yok. İşte artık pes ediyorlar. Tamam diyor. Bizim diyorlar ilahım bunu yapamadı. Sen Rabbim yapsın bakalım. Tabi onlara göre o da yapamaz onlara göre. Sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor. İki kat namaz kılıyor önce bakınız. Nedir bu? Demek ki bir insanın Allah katında kişinin bir işi önüne bir şeyi varsa önce iki kat namaz kılması sonra dua etmesi gerekiyor. Bu peygamberin sünneti budur efendim işte. Sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. İki rekat namaz kıldı. Tabi peygamber namazı böyle. Yavaş namaz kıldı. Selam verdi. Ya Rabbi. Bundan istedim sana muallim ya Rabbi. Ya Rabbi sen bunu istedin çıkar buradan. Daha el yukarıda böyle şey. Kayadan bir önce duman çıktı. Zirveden. Arkadan bir infilak oldu. Patlama oldu. Bu o zaman gürültü oldu. İkiye yarıldı. İş yönden bir devenin başı göründü. Çıkıyor yukarıda. Deve büyük deve. Çok iri deve ama. Yani o anda dünyada olmayan öyle bir deve. İri deve. Başını çıkardı. Deve o kaya yarından yukarı dışarı çıktı. Bir adım yürüdü. Doğum sancısı başladı. Hemen devreye çöktü. Yavrusunu doğurdu orada. Peki ne oldu? İmana gelmediler gene ama. İşte bu sihir dediler, büyü dediler, şu bu dediler. Halbuki sihir göz kamaştırıcıdır böyle. Gerçek olmaz. O deve metinde. Dişi deve meydanda. Süt akıyor hayvandan. Meydanda. Fekar-ı Resulullah. Dedi ki İsa Aleyhisselam bunlara şimdi imana gelmeyince Nâkatallâhi ve sükyâhâ. Bakın imana gelmiyorsunuz. Bunu istediniz. Allah'tan size azap gelebilir. Hiç olmaz deveye dokunmayınız dedi bana. Buna kesin olarak deveye dokunmayınız. Bu deve serbest olsun. Ve sükyâhâ. Ve bunun dediği bir de suya dokunmayınız. Bu Semud kavminin önceleri suları çok bol iken bunlar uzun müddet imana gelmeyince Allah Teala bunların rahmetini kesti. Gökten yağmur yağmadı, bereketleri kalktı, kuyuların hemen hemen tamamı kurudu. O zaman için tek bir kuyu kalmış yalnız bunlara kalmış. Tek kuyu kalmış. İki sağlarsa mazretleri Allah Teala bana inam etti buyurdu dedi. Bir gün o kuyunun suyu sizin olacak, bir gün bu devin olacak dedim Mevlam buyurdu. Buyuracak. Sakın deveye dokunmayınız, bunun sihirine dokunmayınız. Yoksa azap başına gelir dedi. Bunlar tabi imana gelmediler ama yine de korktular. Şimdi bir gün o Semud kavminin ay su. Evini su alıyorlar, içme suyunu alıyorlar, hayvanlarını suluyorlar, onlara böyle. İkinci günü deve ait. Deve bir suyun başına geliyor, bir gün su içiyor deve. Su içiyor ama içtiği su hemen suya dönüşüyor. Hemen suya dönüşüyor böyle. Ne kadar fakir fukara varsa kovayla geliyorlar, su yerine süt alıp gidiyorlar böylece. Öyle oldu, süt alıyorlar. Fekezzebu fe akaruha. Fekezzebuhu. Velham buyuruyor, bu kadar büyük mucize gördükleri halde yine bunlar sağlarsam yalan inanmadılar. Fe akaruha ve deveyi öldürdüler. Kestiler deveyi de böylece. İşte en azgınlara biri varmış. Buna akı çıkıyorlar. Sen bu iş yaparsın diyorlar. Sen bu deveyi öldür diyorlar. Bundan kurtulun diyorlar. Neden? Bir gün su onlara verilmediği için. Deve giderken yolda pusu kurmuş o kişi, en azgınların birisi, Eşkahadik'e ayet-i kerime geçiyor, en kötüleri. Ana devi öldürüyor, yavrusu da öldürme teşebbüs ediyor, yavru kaçıp kurtuluyor ondan. Yavru kaçıyor, annesinin çıktığı o kayaya gidiyor yavru. Kayaya gidiyor, yavru deve kayanın içine giriyor, başını çıkarıp yukarıya üstü acıcı bağırıyor, üç tane böyle. Çok acı bağırıyor ama. Mağazan bir uğultu şeklinde. Acayip üç sefer bağırıyor. Kaya içine giriyor, kayboluyor. Gidip bakıyorlar, kaya boş. Deve yok. Fakat korkuyorlar ama. Sesten korkuyorlar. Sanki defem gibi olmuş, sarsılmış ama. Öyle üstler mağazan bağırmış. Korkuyorlar. Hazreti Salih'e gelirler. Ya Salih, böyle böyle oldu. İşte ana devi öldürdü filan kişi. Yavru deve kaçtı. Üç sefer bağırdı, şirap buyurdu, artık üç gün ömrünüz kaldı sizden buyurdu. Üç gün ömrünüz kaldı. Birinci günü yani yarın dedi, herkesin yüzü sararacak dedi, yüzler. saflı olacak, boyanmış gibi. İkinci günü yüzler kan gibi kırmızı olacak. Üçüncü günü yüzleriniz kapkır olacak. Ersi gün dedi, azap size gelecek buyurdu. Böylece. Gelecek buyurdu. Ve öyle oldu. Ersi günü yüzleriniz sarardı. Baktılar herkes limon gibi, boyamış gibi sarı. İkinci kan gibi inandı artık. Ya sarı şöyle böyle, artık azap geri dönmez dedi. Böylece. Artık aramı gördün, geri dönmez dedi. Üçüncü günü şey oldu işte, karardı. Dönün azap geldi. Feden al Rabbühüm giden bin fesevvaha. Allah Teala bunlara azabını verdi. Hepsinin kalkıp azap geldi. Fesevvaha. Allah yerle bir etti bunları. Vela yehaf ukbaha. Allah bunu tabi sonunda aşağı kalacak değil. Merak et onları. Şimdi nasıl oldu bunların şeyleri? Dördüncü günü bunlar için hepsi tedirgin. Alametleri gördüler. Zaten dişi devenin bağırması ile bayağı korktular. Defne gibi bağırmış. Sonra yüzleri sarardı hepsinin de. Kadın ve çoluk çocuk. Kan gibi oldu. Karardı. Korkmaya başladılar. Ve bir gerilim oldu orada. Herkese sıkıntı, gerilim. Hava bulutlandı. Yani bir elektriklenme oldu. Muazzam gerilim oldu. Sıkıntı oldu. Kimse durduğu yerde duramıyor. Böyle buyuruyor Hud Suresi 67'de. Onu kısa geçeyim inşallah. Önce bir ses. Zalimimiz sayh atıyor. Fî diyarim casimîn. Cebrail Aleyhisselam bir bağırdı. Genelde helak olan toplumun her birinde öyle helak öyle başlıyor. Cebrail Aleyhisselam bir bağırıyor. Deprem de öyle olur. Büyük deprem de öyle olur. Deprem önce bir uğultu duyulur. Korkunç bir ses duyulur. Muazzam uğultu bir ses duyulur. İşte Cebrail Aleyhisselam bağırması bu. Tabi bu Semud kavmindeki tabi daha müthiş oldu. Cebrail Aleyhisselam muazzam bağırınca fî diyârim casimîn. O sesi duyanlar ayakta duramadılar. Dizlerinin bağı çizildi ve çöküp yere kaldılar korkudan. Kalpleri sanki patlayacak gibi oldu kalpleri. O hale geldiler. Ondan sonra yıldırına geliyor bunda. Fehadet ümmü sayıkatı ve hüm yen zuru Mevla buyuruyor. Es sayıka, sayıka yıldırımlar. Hava bulutlanmıştı. Onlar daha önce buna yağmur bulutu zannetmişti, yenmiş dedi buna. Yağmur bulutu aşağılandı. Muazzam bir gök gürleme başladı, gök gürleme. Gök çatır çatır. Öyle muazzam gök gürlemesi. Şişe derken yıldırım başladı. Yani bir nevi doğal bombalarla bombalandı bunlar. Ve hüm yen durun. Onlar böyle bakıp kaldılar böyle. Yani kimse kaçamıyor. Onlar yıldırımlar hepsine yaptı onları. Ondan sonra en sonunda deprem oldu bu sefer. Yani deprem verdim Mevlam. Deprem alt oldu böyle şeyleri. Artık evlere, barkları, şunlara, bunları bir de canlı kalmadı. Yalnız sağlar semaz ettiği müminler ondan çıkıp ayrıldı onlar böyle. Onlar oradan gittiler. İşte demek ki bir toplum, bir kavim Allah korusun Mevla'yı isyan ederse orası batıyor. Günümüzde olur mu bunlar? Tabii günümüzde oluyor bunlar böyle işte. Günümüzde oluyor böyle. Hangi toplumda fazla ileri giderse orasını öyle batırıyor böyle. Orasını batırıyor böyle orasını. Yalnız tabii kıyamete yakın bu bütün dünyayı kapsayacak. O farkı var şimdi. O zaman ancak o peygamberin ümmetini kapsıyor bu azap, helak. Şimdi ise bütün insanlar peygamberimiz ümmeti olduğu için onlar kabullenirse kabullenmesinler. Ümmet olduğu için Allah korusun için gelecek olan afetler dünyayı kapsayacaklar, bütün dünyayı. Yani depremde, sel baskınında, kıtlıkta, savaşlar, şunlar bunlar. Allah'ın sonu iyisin inşallah, Mevlam sonu iyisin inşallah. Peki biz ne yapabiliriz? Biz tabii önce kendimiz Allah'a kulluk etmemiz gerekiyor. Ve şu zamanda yani dünyayı fazla bile sevmemiz gerekiyor yani böyle. Yani bunu anlam veremiyorum ben şahsen de. artık kıyamet geliyorum diye artık. Yani doğal dengeler bozuldu. Doğal dengeler bozuldu artık yeryüzünde. Bu kadar İslam düşmanlığı, bütün dünya İslam, Kur'an, Peygamber düşmanlığı. Her gün depremde şunları, bunları. Bak, doğuda bir yere batacak, battı işte. Şimdi batıya bir yere batacak. Arabistan bir yere batacak. Çok su denize taşıyacak böyle. Su olacak, aşırı sıcaklar olacak. Şimdi doğal denge çünkü bozuldu. Yani bu zamanda dünyayı fazla sevmememiz gerekiyor böyle. Tabii dünya işi yapılacak. Çalışılacak. Ve elden geldiği kadar dünyayı fazla sevmeden önce kişi kendine çalışacak. Ondan sonra İslam'a çalışmamız gerekiyor bu zaman. Yani bir kişi kurtarmaya çalışan bu zamanda inşallah Teala. Bu zamanda sevapta çoğu oluyor bakınız şimdi. Evet bizlere bu zaman düşmüşüz. Peygamber zamanında yoktuk. Sahibi olamadı peygamberimiz. Layık değil misin peygamberin sahibi olmaya? Ne demek sahibi olmak değil mi ya? Ne demek sahibi olmak? Mesela ben düşünüyorum da Hazreti Bilal'ın çifti çirenin 10.000'de birini yapsana ben dayanamam ki öyle geliyor. Hazreti Ammar mısır? Hazreti Ammar böyle. Göz önünde annesi şehit edildi, annesi göz önünde şehit edildi. Göz önünde. 3 gün eza cefa yapıldı. Ay susuz Mekke çöllerinde. O eza cefa. Ondan sonra Ebu Cehil kafir gelip edep yerine hançerle vurdu öldürdü. Böylece. Sıra baba, kocasına geldi. Yasir'e geldi. Ama babasına geldi. İmandan da ölmüyor. İşkence yok. Zulüm işkence. Ne yaptılar? Bir deveyi bir ayağına bağladılar, bir de bir ayağına bağladılar. İki deveye çektiler. Böyle çatır çatır bakın bence. Allah Allah diye gitti bu şekilde bence. Buna kim dayandı bu zamanda bence? Yani günümüzde 3 gün tutulup kalmaktan korkarız yani. Ama rahatın bozulmasın değil mi ya? Korkarız bence. Sıra Ammar'a geldi bakın. Sıra Ammar'a geldi şimdi. Onu yüklendiler bence. Ne yaptılar bunu? Susuz. Ne demek susuz? Zaten su beden kaybediyor çölde. Su kaybediyor beden. Yani kan dolaşımı yavaşlıyor. Kan pıhtılaşmaya başlıyor. O kadar içkin yapılıyor. Dövme, tekmeler, şunlar, bunlar olmadı. Dar bir demir zırh giydirirlerken, çıplak beden soydular. Çok dar zırh, demir giydirirler. Yatıra bunu çöle, güneşe. Tabii demir zırh güneşte ısınınca boğazın bedeni yaktı. Demir yandı. Güneşten daha fazla ısı verdi. Bedeni yandı bedeni. Zırh çıkarırken deri yapışmış demire. Deri sıyrıldı. Etmeden çıktı. Yine döndüremiyorlar. Yere yatırırlar, sürüklüyorlar. Çakıl taşlar, kumlar, dikenler, çöl dikenleri bütün yırtıyor çıkıyor böyle şey. İşte sahibi onlar sahibi. Yani onlar layıklar sahibi olmaya. Onlar layıklar böyle şey. Sahibi olmaya. Biz tabi o zamana layık değilmişiz. Bize bile bu zamanı vermiş. Sonra icat ettiler böyle. Eğilim alını bıraktılar, herif şey yaptılar. Fakat bu zamanda elhamdülillah bize müjde var şu anda elhamdülillah. Sevapları kalkıyor bu zaman bakınız. Yani bir sünnetini yapışan kişiye bu zamanda 100 şehit sevabı veriliyor böyle işte. Bunun için inşallah Teala yani temel amacımız İslam'a çalışmak olmalı. Allah için inşallah. Yeter ki bir insan kötülükten kurtulsun. Yani o grup bu grup yok. Ne olursa olsun böyle şey. Alkolden kurtulsun. Bir hanım kızımız, kardeşimiz açık etmeden kurtulsun. İslam'ın ömrüne gelsin. Namaza gelin inşallah Teala. İnşallah bize bunlara çalışırsak bize veya da bu katkı sevabını veriyor bizlere bunu böyle. Lillahi Teala Fatiha.